saoulé à qu'un sale pourri. Mono sagurivangi diro aquí. Olo manete ki Lucia mata dang tarata no pesaje anuma sa esure lungunai tahe. Sapanama now to Nunga Rodidi Saurari Nunga Sapanama Rapida. Saolari nung ada o di perjalanan utara tubuh nung alele. Tai mana mangongo kita o sude jalanan naleleng duk ku tinggal ho alai rohaki tungna sedih pado dia kapar suri odo-odongan lau jui. Sa cholo tora ko tu sa sude dunga magura mua di dia saonari ai tu so bo ibe mapu so mo tiki nang salpu Latai bara mangongo kita osudehe. Latai bara mangongo kita osudehe.